el debat participatiu com a tal els polítics, que de fet en aquest cas el divendres passat només hi havia l'alcaldessa perquè jo no hi vaig poder ser, però en el que és en el debat no s'hi participa, no hi participem nosaltres com a polítics, sinó que es deixa obert directament a que sigui doncs, aquesta societat civil, que no sé quina diferència hi ha la societat civil que vostè planteja, senyora Mata, del dia 7 amb la que hi ha en aquest procés participatiu, i bàsicament és això, és senzillament donar la veu, la voluntat de que hi hagi la màxima participació i que les coses doncs, puguin funcionar de la millor manera possible, que és el que tots volem, però el model de l'Empordà.